أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا د سورة حميم السجدة د درجر شم آيات څخه شروع پرش پر درشم آيات باندې ختم شو د دې ربط دا دی چې پرون چې کوم درس موږ را شروع کاوه باره موږ ول مخ چې خود اغه منکرینو د پاره چې وو اغه عذاب چې اغه د دوی د حال بدوالی او د مآل بدوالی بیان شو د غو په مقابله کې د مؤمنانو د حال شوالی او د مآل شوالی مزلرا بیانوي نو دغه حسن حال او حسن مآل د دې سلسله را شروع وه د دغه مؤمنانو په باره کې اوس د دوی هغه اعمال و اخلاق بیانوي چې د مؤمن چې دا حال هم ښایسته دی انجام و پای هم ښایسته دی چې آخرت دا ولي خدای د دغسې حسنه اخلاق خاوند دی نو په دغه باندې الله تعالی دغه شیان درته ورکوي نو هغه اخلاق یې بیانوي دا نو بیا خلاصه چې شول تحسین د اخلاق او د اعمال د مؤمن دغه بیان یې چې بارب نو دا سبب څه د چا د فار د هغه حسن حال او د حسن مآل د فار خلاصه په خبره پوهیږي چې د مؤمن چې پر دې دنیا حال شدی وسادی په هغه دنیا کې حال شدی وسادی ولي خود د دغه د اخلاق حسنه او دغه واجد شد د سرستانو الله دې فرمای ومن احسن او څوک دی ډیر شایسته قولا ازروی خبر ممن تر هغه چا دعا چا هغه بلنه کوي خلق را بولي الی الله و الله ته را بولي یعنی الی دین الله الی توحید الله تعالی و یوالته د بوتانو سره بولي چې دلته مورزی یوه دا کار کړی و عمل صالحا و عمل او عمل کړی صالحا تر شکر عمل صالح کړی دا صالحا دا نو صفت دی د پاره د موصوف محذوف وعمل عملا صالحا عمل كري عمل صالح وقال اويلي انني بشكزه من المسلمين زد فرمان برداران وسخيم زد تابع داران وسخيم اوامر رد الله تعالى دري خبر تكش شويه چ دغه درې خبرې چې په چا کې تر دې نه بل سړی په خبرو کې شایسته څوک دی خو دغه خبرې تر ټولو شایسته دی بل دغه شایسته خبرې والا نسته کورته وګوري اول کار چې شدی هغه دغه دی چې دعوت الی الله د الله و طرف ته خلق را بولي مګر هو د دې د پاره یو ادب چې دغه خبره بار پر نور خلقو تاثیر وکي هغه دا دی چې وعمل صالحا نو د دې نه چې د خلکو ته وایره نږدې سره نږدې سي د الله تعالی خبر درته کوم دی په خبره په بغیر د شرط لوی سود خور دی په غیر د شرط لوی حرام خور دی نو دا خو پیدا نه کوي نو د 50 سره خلکو ته وایره نږدې سي د الله تعالی د خبره درته کوم خو ته چې لوی سود خور ته خلوی مثلا گناکار و غاسب و دبر حق خورون کی تاینو دلته به تخرج و دعوت کنه دا شرط الله ور سره کښه شو دا کوم لا کار دا کار کی قائم دا کار کی خبره تاثیر نه لري نو الله وچ دعوت الا الله کی یو عمل صالحا او فخپل هم عمل چش کی عمل صالح کی دا شرط سو ادب سو د پاره د دعوت چې بارنه د دعوت پر خلق باندې اثر کی کچیر دی دا کار نه کی دعوت خو الا الله کی کټ دی مگر هو پخپل عمل صالح نکی نو د قران کریم د هغه آیات کریمه مستاق ګرځي چې په سوره بقره کې راځي سلور سلوشتم آیات اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم انا به تیس خلق په نیکی امر کوي ځان نو بیا ير دي لکه خلق وای بل ته یو غوته نیو چې د سلور د خپل ځان ته کېږي کړي دغه ته نه ګوري چې په ما کې خو عیب ونستان نو دا اگر چې د امر بالمعروف چې سړی خپل کار نه کوي بلکې کوي خو ښه کار دی خو د ده دپاره اخلاقي مناسبه نه ده چې خلک به درته ګوري وایي ته په څه کار وخته موږ ته به عداله راشي په قرآن کریم کې په سورة صف کې دوم نمبر آیات دی الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ای هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی ولې هغه خبرې کوي چې خپله یې نه کوي خپل عمل نه پکې بلکې وشي کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا لا په وړاندې دا په غضب کې ډیره لو خبره ده چې دا لا غضب را پاري چې خلکو ته خبرې کوي او په خپل نه کوي هغه کار نو د اوغو دو آیاتو مصداق چې دی ځان و نه ګرځي دا داعیه ده چې الله ته دعوت کوي دی به دغه کار کوي چې وعمل الصالحان دا شرط بیان کوي چې مال بره تاثیر هم په دعوت کې راځي او دی به د اوغو دو آیاتو د جرمانیت سم خلاص چې هغه پرده باندې لکه د جرم په توګه پرده واقع کیږي نو وعمل او دا عمل کړي صالحا نیک عمل درېم خبر گای دعوت گر دعوت کوي په دې خپل خبرو چې دی بل ته شی عمل پکې خو په دې کې به بل صفت بار ځان دغه کبرجن ښکاره کې د نور خلک ګرد د کفار ورته مال میږي چې معنا نو سړی خو زه مد علي سو نه کارم په مخه اخستې د عالم غم پر سر دی د نور نو بار دغه سي اصل کو پر چا طالبانو د مسخرو پر چم خاص شاو ما سږي کې بار بول چې دا چی شي دا انسان چی شي نو دا خو سي خبره نه در علاوه په دې کې دا عجز ام بیا پروت وقال انني من المسلمين او دې دا خبره هم کې عاجزي کې چې زه په خپل هم د تابعدارانو څخه يم چې الله تعالی کوم امر کوي بلا کزما د عزت پایمال ده په کښی کې راځي هم کوم کلوړ ده په کښی کې راځي هم کوم نو دا درې خبرې کښې شول اول دعوت الا الله دوهم عمل صالح کول دریم چې دی په خپل اقرار کې عجز بکړي چې انني من المسلمين زه د تابعدارانو څخه يم دوسنو چې دا درې پرسوه الله وایي من احسن قولا بیا نو تر دغه سره شایسته قول والا څوک دی معنا تر دغه قول نسته نو دغه مؤمن چې هغه د حال هم شایسته او عاجم شایسته په دې کې یو دغه خصلت پروت دی چې دعوت الا الله کوي دا خصلت په کښې کې پروت دی چې عمل صالح کوي دا خصلت په کښې کې پروت دی چې هر ګړی اقرار کوي په خپله چې زه د الله تعالی د فرمان منونکو څخه یم د الله د احکام منونکو څخه یم کېدای سي ملا قاري په پوهېږه په خبره باندې دا خلک نو څوک دي چې دا خبره تر ټولو خلکو شایسته خبره ده د په شان بل څوک دغه شایسته خبره نشي کولی تفسیر شریف وایي اول رسولان دي ځکه ته چې الله تعالی کوم رسولان را لېږلي دي تر دوی شایسته خبره بل چا نه ده کړې د دوی خبره شایسته وه ولې دعوت الا الله ته هم وو اعمال صالحه یې هم کول او د اسلام دعوه یې هم کول دغسې هم وو مسلمانانو په قول او په عمل باندې دي مسلمانانو تابعدارانو د الله تعالی و عوامرو ته تر رسولانو وروسته بیا دو اما درجه دغه خلک چې دغه آیات پر صدق کیږي وایي علما یې عاملین دي هغه علما چې هغه په خپله دغه عمل نو کوي دغه عجز په ده کې دا هم د دغه آیات مصداق دی چې الله وایي تر دې عالم هم بل څوک ښه خبره والا نسته دا تر ټولو ښه خبره کوونکی دی دریمه درجه مجاهدین دي مجاهد هم هغه دی چې دی چې هغه الله څنګه پروګرام د جهاد ورته ایښی دی پر هغه رقم یې کوي نو بره دی دغه سړی سو چې درده شایسته خبره والا نسته جهاد دغه ته نه وایي چې فقط توپک تر څخه یې چلوایه ګرګرګر دلته په اسلام کې د توپک د چلولو دپاره بیخي غټ قوانین پراته دي کېدای سي په خبره پوهېږي کتاب السیر په هدایه کې وایي هغه دی خو دا ټوله د جهاد دپاره آداب دي احکام دي دغسې کتاب الجهاد په مشکات کې راځي په هر کتاب کې د حدیثو راځي په قرآن کې آیتونه راځي نو دی په هغو احکامو په یوه لا نه دی خبر مګر چلیي سکیل چلیي راکټ چلیي بلایزري سله اوس یو ته چې ظالم خو مخلوق دې تباه و برباد نو دا خو چې دی د چلولو لکه موټر چې سړی چلی خپل لاس یې معلوم دی، خپل قوانین یې معلوم دي، شارع یې معلوم دي، که بزګر بزګری کې خپل قوانین یې معلوم دي. نو مجاهد چې جهاد کې دی په جهاد ولې نه دی خبر؟ جهاد دی فقط انسانانو وژل بولي، نو دا غلطه ده. هغه مجاهد ما آیات کې چې د قرآني قوانینو مطابق دی جهاد کوي، دغه آیات پر ده مصادق دي. چې د دې بل شایسته خبره والا نشته، د ده خبره شایسته ده. د علاوجن ته خلک رابولي او پر هغه رقم یې رابولي، اگر چې په توپکۍ رابولي، ملا یې په خوله باندې رابولي، خو د ده دا توپک د شریعت مطابق چلیږي. نو څلورمه درجه مؤذنون دي. مؤذن هم در دغه آیات مصداق دی چې د ده شایسته خبره والا نشته. مؤذن چې ودرېږي که په دغه آیات دی اذان وکړي چې زه اوس ورته وایم، نو دی به بیخي ډېر غټ ثواب وګټي. دی چې اول دریج ته ګور، اول دواره خپل اظهار کی الله اکبر الله اکبر، د ځان د عقیدې د په بنیاد یې ناری کی ټول خلکو ته ای الله در ګور دلوی دی، دا د عقیده امیه چې دا وایي. پسې وروسته شاهدي ورکړي چې الله پاک واحد ذات دی، بیا شاهدي ورکړي چې محمد الله تعالی رسول دی، وروسته دعوت را وړاندې کی ورای حی علی السلام حی علی الفلاح. ګوره اول یې خپل په ځان کې دا شان ښکاره کړه، په لوی اعلان باندې ویل چې الله لوی دی، الله لوی دی، د الله د یووالي شاهدي ورکړي، د محمد د رسالت شاهدي ورکړي. دا چې په خپل ځان کې راوسته، بره چیش کې بره دعوت شروع کړي، بره حی علی الصلاه راسی لمانځه ته راسی، د فلاح د استګاری وخواته، په پای کې بیا دا خبره ښکاره کړي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. دا داسې یو عظیم دعوت دی. نو علاوه تر ده بله شایسته خبره چا نه ده کړې. د مؤذن خبره تر ټولو شایسته خبره ده، ځکه په دا منځ کې دعوت ور واچوه، په سر او په پای کې هغه خپل عقیده را ښکاره کړه چې زما عقیده دغه ده. نو دا بیا بیخي غټ ثوابونه الله تعالی ورلره ورکوي. بل چې دی پنځمه درجه د دې آیات مصداق، نو هغه هدات، هغه هادیان، هدایت کوونکي لارښوونکي چې په خپل هم هغه لاره باندې دی ځي، بل ته هم لاره وښي. لکه هغه اکثره وخت چې دی په جماعت التبلیغ کې، په تبلیغیانو کې چې هغه څوک راځي چې خپله پر حقه برابري، بل ته هم لاره ښي. دی هم تر دغه آیات کریمه لاندې دی چې در ده شایسته خبره بل چا نه ده کړې. کېدای شي آیات هم اوس فهم سوي. نو الله تعالی دغه یو ښه خصلت له چا بیان کړي؟ د مؤمن. چې مؤمن دغه رقمي، نو ځکه به د ده حال هم ښایسته وي، مآل به هم ښایسته وي. تفسیر رب العالمین فرمایي یو قاعده ذکر سره یبلا قاعده بیانې به امر کوي. هغه د شوي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه. ولا تستوي برابر يدل نکي الحسنه نیکی ولا السيئه او نبجه. د جنو سمت لبس ملاقاري د حسنه ورسته مع السيئه اکشر ده، تر سيئه ورسته مع الحسنه اکشر ده. کله چې خبره پوسوي ولا تستوي برابرین کی څوک الحسنه تو نیکی د چا سره مع السيئه ته د بدی سره نه برابرې ژه په دې باندې دخل وګورچ ول خر لا پیږي. ار څوک په دې پیږي چې به دې د نیکی سره برابرین نه لري. فسي ولا السيئه او نه بدی برابرې مع الحسنه ته د سيئه او سره مع الحسنه کشیر ده. دا سره مع السيئه ده جبل سره مع الحسنه. نو چې د حسنه څخه د اوغه سیئه سره حسنه مرمیر چې ورسره کشیر ده، دا غروسه سیئه سره د حسنه سره سیئه مرمیر. نو بری الته هغه حذف کی، الته هغه حذف کی چې حسنه د بدی سره نه ده برابر او بدی د حسنه سره. یعنی دا دوه انډول نه دي سره، نه دي سره برابر. حسنه پر بارا د ارڅ په پیږي، نو د کوم مخه برابر نشي، نس برابر ده چې دوه کشیر دي، حسنه د سیئه سره برابر ده یا پر درنه ده. دا بل پلاس سیئه د خاص ورته ورسه سیئه د حسنه سره برابر ده یا خو پر سپک ده. نو دا خو سپک عادت دی. نو دغه سوی نو برابری جو نه حسنه او نه سیئه. نو چې نه برابری جو فرق سره سته، اوس نو هغه ادب و نبی علیه السلام ته وښي او د نبی علیه السلام په ښوونه د پیغمبر و ټول امت ته وښي. نو ته درک وکړه، ادفع ته دفعک وګرځوه بجه د خلکو بله چې په هغه طریقه سره وګرځوه هی چې هغه احسن او ښایسته. نو خدای دې قانون مې درته کښې ښوه چې بدي و نیکي نشي سره انډول کېدی، نشي برابرېدلی. نو که هر چا ستا سره د دعوت په سلسله کې بدي کول، ته دی نیکو ته رابولې، جنت کې رابولې، آخرت کې رابولې، دی ستا سره بدي کوي چې ستا یاره څه و، ستا د لاسه موږ په عذاب یو، ولاکن په خپل واده خوند اخیستی، ولاکن په خپل شوق خوند اخیستی، ولاکن په خپل ډاله خوند اخیستی. دا شیان درته وایي، زیرېږي. نو پیغمبر علیه السلام ته الله وایي، وایي ته به راته د ده بدۍ جزا په چا سره مه ورکوه، په بدۍ سره مه ورکوه. ته د ده د بدۍ بدله په نیکي سره ورلره ورکړه. خو درته وویل چې برابر نه دي. نو چې د اخوا بدۍ ستا سره کېږي، د دې خوا نیکي ورسره وسي، ته بیا یو څومر بعد بیا دی وګوره چې دی و تا ته په عاجزي راځي که نه راځي. فإذا الذي بس يفسق ورا فإذا ناب برب الذي هغ سوق بينه کچ په منس کې ستا او بينه په منس کې دده عداوت دښمنی و ساره کانه ولی حمیم دده کانه د مخه مساره سره کشش دی بګرزیدل څنګه کانه ګویا کې هو دی ولی یو دوست حمیم منګرم ته چې هغه ډیر مخلص دوست دی ولی خو پنی کې ته د تشیش ورکه شکست ورلره ورکی نو نبی علی سلام ته او دغه امت الله دا قاعده ورته کشش ول بیا امر ورته کی چې نو د ګرد مر د خلکو د بدی بدله پچا ورکه پنی کې ورکه یو پارسی شاعر ام وای وای بدیره بدی سهل باشد سزا بدیره بدی سهل باشد سزا بدی لره په بدی باندې بدله ورکول اسانه کار دی چې اوس څنګه یې درته وکړ دوه وخت تاسو نه اسانه کار دی اگر نیکو مردی فاحسن الى من اسا کډیر شسړی نو ته نیکی د هغه چا سره وکړه چې بدی در سره کی دغه کار زور غواړي کته غواړي چې خلکو ته خپل قوت ښکاره کړي خپل طاقت ښکاره کړي چې د بدی وکړ ته نیکی ورسره وکړه دا بخې زور ور کار دی دا د شسړی توپ نه خښته او کده بدی جزا چې د په بدی ورکول دا بالکل اسانه کار دی نو شاعر دس شوای بدی را بدی سهل وباشد سزا بدی لره بل بدی په سزا کې ډیره اسانه مګر کته غواړي چې شسړی توپ ښکاره کړي اگر نیکو مرګي فاحسن الى من اسا استاسر څوک بدی کې دا غسر نیکی وکړو استا شسړی توپ استا جوان مرګي به معلومه شي نو قران کریم دغه سي هدايت مشتوا فرمایي چې ول ادفع تدفعك وګرځو چې شي هغه مفعول دلته محذوف دي معنا سي او بدی په چا دفعك بلکې په هغه طریقه دفعك هي چې هغه احسن او ډیر شایسته مانا د استاسره وسله رحم قطع کړ قریب دي چې ورسره پیوند کبرته چې پیوند کړو تا د بدی په مقابله کې تا چې شو سره وکړ نه کیږي ورسره وکړ نو دا فسیف نو چې دا ته نه کیږي ورسره وکړ نو بڅ پیښه ځي فاذا ناببر دا ناببر مور د یو دم فاذا ناببر یو دم یعنی د نه کیږي دغه اثر دي چې د بدی کې ته نه کیږي ورسره وکړ دا برکلونه نه غواړي یو دم د زړه پر اوړي مگر هو کدلته یو شرط یو سره یی شید حکیم رحمت رحمه الله وای فشرط د سلامتی د طبیعت کداغه سریش د اساس سره بدی کړیو د طبیعت سالم پرغه انسانی معیار باندې فاتو نو ته چې نیکی ور سره وکې فنا به بربد د زړه ونی کی تر واوړی تا ته بنارم سی ست دوست بشي وای کدا د سری طبیعت مسخصوي ول وزن جوړ سوی شرم شو سپیدن جوړ سوی دارکه مناد انسانی طبیعت اوشت سالم طبیعت نه دی د تچ کبدی د وکړ ته نه کی ورسره کی د نور مسجد باندې کی پردا وجود رسپری چې واه وسمه سړی پیدا ته بیا دارکه کی په نیکی دی نه پویږه خلک بره وای وای وای دا زمری په احسان نه پویږه دارکه نو هغه نه چې ته بره پر قران سوال وکړي چې پرانیز ما سره بچی وکړ ما نه کی ورسره وکړ قران شریف پر بره هغه نرم کیږي دوست کیږي هغه د ظالم زوی درغه لره باندې راځي نو دلته موږ یې دغه طبیعت سالم نه دی د هیڅ کپ انساني چوکاټ کې وو مناغه انسانيت چې الله انسان تور کړ دي دغه مسخصوي نو په خوای خو په بدن مسخره ته بزوګي او خنزیر به جنجور شو د رسول الله اسلام په امت کې چې دی قلبن مسخره ځي بدن یې هغه رقم دی په زړه کې یا لیود یا شر مشتي دغه یو خنزیر او بلاز جنجور شو زړه یې واوري چې دغه زړه نو اوشتي دغه د قران قانون تطبیق دی خو به خاده نه رم کیږي فاذا نعببر یک یک د یو دم الذي هغه سړی بینه کې چې په منس کې ستا او بینه او په ما بینس کې دده عداوت دښمنی ده ساره دی به وګرځي تقدیر تفسیر سره یې شي نو دی به وګرځي سره کړه کأن باکی هودی ولیین دوستی حمیم ډیر ګرم دا ګرم دوست عربی توری کوم کاری مژم کارو یو څوک چې د چان دوالی بار ډیر ورزی برای ته خورا ګرم زی ورزی ګرم معنا په اخلاص باندې ورزی ورزی نو دا بس تا یو ګرم مخلص دوست بس تا نتیجه ده نو بره به دعوت قبول کی به نک قبول نو دعوت خو هغه چې الا الله دې دستی قبلی شته د بدی جزا په چاو کې په نیکی ورکه خپل راځي وحق الهی فسیر رب العالمین فرمای و نو دا قران می خصلت شو چې ته د بدی بدله پچاو په نیکی ورکه او پرګه باندې دا غټه رب نه کیږي چې هغه سخت دشمن ته راځي په دوستي باندې غاړه درته کوي نو دا چاته ورکول کیږي دا خصلت ارسړی کولای شي و ما یلقا و ما یلقا او نور کول کیږي ها دا خصلت دا اوس بیان شو الا الذين صبروا الا الذين مجرنوا اغه خلقو ته صبرو چې اغه صبر کړی چې دا صبر ماده په بدن کې وي مستقيل طبيعت ایمانه طبيعت مستقيله دا صبر برداشت کوي چې د خلقو تر اثر لاندې ناراضي اغه سبته دغه خصوصیت الله ور کولای شي دغه خصلت الله تعالی ور لره ورکی په ذکرات لای شي وږي خدای زغملای شي د بل بجنو صبر سره نه لري د بل بجز غمي خو دا پښتنو دا پښتانه جنگونه ولې سره کوي؟ خو په یو کې د صبر ماده نست وای شپه سوق دروازه راوټه کوي په قرآن په پنو کې راوټه کوي ولا په سوق کې درو چې واچه په لاخ مې ولا لغته دې کښ چې یو څراته ولا دوا وره درته یو په سره په خدای جواب درکوي دغه په د طبیعت کې د پلار د نیکس ور کول سيږي چې د یوې بدی سزا باید سر بدی ورکړي د یو مړي بدلا باید دوه مړي بدلا ورنره ورکړي نو دا کیږي بار الله وای دغه خصوصیت دغه خو یو هغه چاته ورکول کیږي چې د صبر خاوند وي په زړه کې صبر لري لکه انبیاء علیه السلام چې درلودي هغه دغه خصلت درلودلی شي و ما یلقا او نو ورکول کیږي ها دغه خصلت چې دا اوس ذکر شو چې د بدی بدلا په نیکی الا خو به ورکول کیږي الذين وهغه خلق ته ورکول کیږي صبروا چې دی صبر کړی چې دی صبر کړی معنی پر بدی باندې دا یو وما يلقى او نور کول کیږي ها دغه خصلت الا خو به ورکول کیږي ذو حظ وخاونت د یو برخه عظیم له چې د لوی برخه خاوند نه دا ادا کار نشي کولی لو برخه څه معنی لو برخه په دنیا کې لو برخه د اخلاق کې د اخلاق لو برخه درلوده دا کار کوي چې د بدی جزا په نیکی ورکی او د اخرت په اعتبار به چې د اخرت غټه برخه اله ورته شي هغه دا کار کولای شي نو چې نه په دې دنیا کې د لوی برخه خاوند نه په هغه دنیا کې د لوی برخه خاوند هغه به دا کار څنګه وکړي دا زغ مر خو خورا ګران کار دی چې ته د خلکو بجې به وینې ته به د سره نیکی کوي و ما یلقا او نور کول کیږي ها دغه خصلت خو چې دا د بدی بدله په نیکی ده الا خو به اور کول کیږي زو وخاوند حظ عظیم د لوی برخې چې په دې دنیا کې د لوی برخې خاوند معنی نیک اخلاق ولري خبره پوسمه دا نیک اخلاق نو شي شي دي د نبی علی السلام په باره کې الله فرمایي و انک لعلی خلق عظیم و نبی علی السلام تعالی وي به شک ته پر دې روغت غټ خو یو نو اصحاب خبره چې فکر وکړي چې الله پاک د نبی علی السلام صفات کې چې پر لوی خو یو دي برای د بیبی عائشه څخه په چپشتنه وکړه برای د الله تعالی چې نبی علی السلام ته پر لوی خو یو دي د دا اخلاق خو نه د باندې موږ وینو او د نن نو هغه خو نه معلومې چې موږ څه کم نشي د دوه خو یو نه غټ شي دیغه برل قران دی قران چې څنګه دی پیغمبر په خبر ژوند کې را وستر دي دغه بالا خلق عجیب نه جوړیږي نو زو حز عظیم هغه دی چې په قران عمل وکي بس دغه دته دغه شی وکول کیږي دا طاقت بره لري چې پر بدی باندې نیکی وکي او چې په اخرت کې زو حز عظیم هغه دلته دا طاقت لري چې پر بدی باندې نیکی وکي و اما ينزغنک واستغم مؤمن لا روشي چې ته چې پر بدی باندې چې شکایې نه کې کې نو خدل ته شیطانان په انسانانو کې هم صدر ته دغه کې به غیرت هم راځي ما ته هغه ستاسو دغه څه بدی وکړه او تا داسې وسره وکړه په خدای کې د ژوند څه کار څه کړی او چې ما اوس پر سر دلوي نو ته لا ورته ګوري نو ګوره دای جره پاتې بیرته پښتا د بدی په مخابله کې بدی په خپل شیطان هم چې د انسی شیطانان نه یې هغه جنی شیطان په ځل کې وسوسه در اچي چې یا نو زه درته په چی شکم په خپل ځان کې حساب سړی مې درته کم دی مال مې درته کم دی په غیرت درته کم یم په حکومت درته کم یم یا ولا کې پرېښت دا دواړي وسوسه کې شیطان د پیرانانو ستا په ځل کې در اچي کې دغه شیطان د انسانانو چې بد انډوال دي کې دغه په ځل کې در اچي مړی پتا و کې بارګر د لاسر څه واخلي جنو برته کاټه واکې دونه ته کاټه دار کایم د خلکو سره دی وجنګي نو دغه علاج الله پاک ورشي چې مؤمن ته ته د بدی جزاء په نیکی ورکه شیطان به وسوسې در اچي دغه چر ورشي چې شیطان لاره په پچانی ورکیر الله پاک ورته یاد کړي چې الله پاک ځنی ومه ساتي په شیطان زما واس نه رسیږي الله ستاسو پر رسیږي دغه تر تر شي نو د مؤمن دغه اعمال به رسول په پای کې الله تعالی د چلند د پاره چې په دا نیک چلند سوا نه وړي دغه چم هم کوه د شیطان په نه غواړي نو خود به حسن نه مآل او حسن به د حال چاپون بیان سوی دي و اما په دې شرط دلته اني شرطیه دي دا مای کا پاور سره مشت دي و اما کچیل په دې شرط یان زغن که وسوسه ورسیږي کوه تا ته من الشیطان د شیطان څخه نزغن یو وسوسه اغه نزغون د ینزغنه د پاره فاعل دی نزغه اصلي و د چخولو ته ویل کیږي نه لکه موږ یو چاته یا لرګي یا ګوتی ورده شي واغه و ته ما څه چخیه نو شیطان چې د عرب لا وس وسه ته سړي ورکی ګو کی چخیه دا بل دغه انسی شیطان چې دی خدا چې خبر درته کی چخیه دی بر اخر وایته څه ما پر د باندې ور پاره یم نو که شیطان دغه چخول و کی معنا وس وسه در لره در کی نو موږ تعبیر په وس وسه سره وکي په پښتو باندې چې دی چخول و اما ينزغن کچيري وچخي کتا من الشيطان ده شيطان ده طرف څخه نزغون یو چخول دی دا رکه بو سمانه یعنی وسوسه در واچی بارے نو هغه ادبی تعبیر ده غدی و اما ينزغن و اما کچیر په دې شرط ينزغن وسوسه ورسیږي کوتات من الشيطان ده شيطان ده طرف شيطان عام دي کدی انسانانو دي قسمت سخی کدی پیرانانو دي قسمت سخی په صورت ناس کې نوې من دل جنۃ و الناس هغه شیطان کپ انسانانو کدی کپ پیرانانو کدی یا لازم نیو مسکه دلته تا ته دی وسوسه ده نزغنی وسوسه فاستعذ نو ته پنا و غواړه بالله فعلاس نو دست اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا چا لا پاک دجی شیطان سیم په امن کې خود دجی د پر ولاک یا خردار در ولا سم ولاک یا جوال و علی سم خو زمری د انسان په وینه کې ګټیش په ار ارزای کې په زړه کې الته دخالت کوي سي نو الله پاک چې بعدی د مخنی ولا سي نو ته پنا و الله ته یې چې الله پاک د څخه مچیش کې وسات او بل ذکر د الله کا خپل د عبارت جنو نو فاستعذ ته پنا و غړ بالله په الله پاک سره د شر ده نو ولې په الله غړ کوره دا واجې درته وای خو یو بل څوک راوړ نه غوړه و د شیطان می خلاص ک انه هو السميع العليم انه بشک دغه الله هو دغه الله ګوره د هو په زمیره بیاغه د هو تاکید وکي ان بشک هو د الله و هو دغه الله خو السميع دی پر اوریدونکو دی د هر چا د خواست اوریدل خو دی کیم بل چاته به تناره وي خو هغه به نه اوري العليم فرا خبر دار دی مش علا او تعالی اوری دونکی عالم دی اوری دونکی عالم دی امستا خواست اوری ام عالم دی په ارتسبان دی نو خود شیطان مخنیوی ام علا او تعالی ته ورزی چل یزدار دی چه داغه سه مخنیوی کیج نو تبا علا تا پنایوسی نو داغه دا نن دس چی وو دا هم دا آغ مؤمنانو سر آره در لو دل چا پا مقابله که دا چا با یانسی و دا منکرینو اکم کسانو چه دا علا ی والی نمانی بطان جرسو جی جی که ولی دوغو آغا بدوالی دا حال بدوالی دا معال بیانسوی دوغو پا مقابله که مؤمنان چه پر علا ی ایمان را وڑی دی دا علا ی قرآن منی رسولی منی دا دی بیا حال و معال چه دی دا جی شایستی ام بیان که پرون دا ننی بیا دا دی آغا اعمال چه وچ دی داغا عملون که دوغو تحسین بیان که چه مؤمن با داغا اعمال حسنه که دوغ اعمال حسنه و مرکز صبر صبر چې په انسان کې رالی بارنا بل عمل صالح کولای شي چې هغه نو د چیش دفع د بدی دفع په نیکی سره دا کار چې په دکی اوس بارنو دعوت ان کامیاب دي عمل صالح یې ان کامیاب دي دا اقرار یې ان کامیاب دي چې انني من المسلمین که صبر نو دا نورم ځنی خرابې جوړ دي الله عز وجل دې مشت صبر راک الله تعالی دې پر دین استقامت راک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.